nilalaro kaya ang dalagang nagtatago sa alyas na maldita sa dating tagpuan sa bayan ng frontera sa tabi ng tindahan ng Magitan Santa Ka. Ay nag-alay ka pa ng buhay mo nang kinalaban natin ang mga bagong dayon. Natalo na sila at nagjaya kang magsaya. Kami hinihintay ang makita ka alas dos nung linggo. Siya ay nasira na ang inipong lakas. Naglaho parang pula. Kaya pala ang husay mo sa espada si Maldita ay lalaki pala alas dos nung linggo. Ha ha ha.